Biznesu. Sprawdź ofertę na Renault Master i pozostałe samochody dostawcze dostępne od ręki w leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na dlabiznesurenault.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 7 czerwca, minęła 19. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Sprawa na granicy wymaga wyjaśnienia. Prezydent chce o tym rozmawiać z rządem. To ma poprawić bezpieczeństwo. Przekroczenie prędkości o 50 km będzie karane utratą prawa jazdy. Od północy cisza wyborcza, to oznacza weekend wolny od polityki. Prezydent Andrzej Duda uważa, że przyczyny działania żandarmerii wojskowej wobec żołnierzy zatrzymanych na granicy muszą być szczegółowo wyjaśnione. Jego zdaniem za sprawę zatrzymania funkcjonariuszy są odpowiedzialni premier i jego współpracownicy. Prezydent miał dzisiaj specjalne wystąpienie w tej sprawie. Prezydent powiedział, że środki zastosowane przez żandarmerię wojskową wobec żołnierzy na granicy były drastyczne. Zostali bowiem, jak tłumaczył, w niezwykle ostry sposób potraktowani i skuci kajdankami przy zatrzymaniu. Andrzej Duda mówił o upolitycznieniu sprawy. Podkreślał, że nie ma uzasadnienia dla odwołania prokuratora Tomasza Janeczka, o co wnioskuje premier. Nie robi to żadnego innego wrażenia, jak na siłę szukanie teraz w ostatnich godzinach kampanii wyborczej kozła ofiarnego całej tej sprawy. Prezydent zaznaczył, że konieczna jest zmiana przepisów w sprawie możliwości działania żołnierzy, którzy wspierają funkcjonariuszy Straży Granicznej. Jak mówił, potrzebne są odrębne, specjalne przepisy, żeby nie działali na podstawie regulacji dotyczącej straży. I o tym między innymi będzie chciał rozmawiać w poniedziałek w czasie zwołanej przez siebie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Sylwia Białek, Polskie Radio. Przekroczenie prędkości o 50 km na godzinę poza terenem zabudowanym będzie karane. Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło tworzenie przepisów w tej sprawie. Rekomendacje o zaostrzeniu sankcji przygotowała Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Szef resortu Dariusz Klimczak powiedział, że nowe przepisy będą dotyczyły dróg jednojezdniowych, dwukierunkowych. Według naszych badań i analiz wynika, że poza terenem zabudowanym na drogach jednojezdniowych jest najwięcej wypadków, w tym śmiertelnych. Wiele takich przypadków, w których auto w koszmarny sposób zawija się na drzewie, kiedy giną wszyscy pasażerowie, i tam dochodzi do największej liczby tragicznych wypadków śmiertelnych. W myśl obowiązujących przepisów za przekroczenie dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym o 50 km kierowca traci prawo jazdy na 3 miesiące. Minister podkreślił, że rozszerzenie sankcji o teren niezabudowany poprawi bezpieczeństwo na drogach. Zgadza się z tym ekspert ruchu drogowego Marek Konkolewski. Jak mówi, to krok w dobrym kierunku. W kierunku poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach, w kierunku osiągnięcia celu, jakim jest wizja zero. Proszę zauważyć, że znakomita większość kierowców w obszarze zabudowanym stosuje się do ograniczeń prędkości, a jeżeli je przekracza, to rzadko oscyluje to w granicach powyżej 50 km na godzinę. Co roku na polskich drogach ginie blisko 2000 osób. O profilaktyce zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży debatowali dziś eksperci z całego kraju na konferencji Młode Głowy – Otwarcie o zdrowiu psychicznym młodych. Spotkanie zorganizowała Martyna Wojciechowska, dziennikarka i podróżniczka, która od lat przekonuje, jak ważne jest zdrowie psychiczne młodych. Zamiast straszyć i mówić, jak jest źle, trzeba działać, by młodzi ludzie jak najwcześniej otrzymali pomoc i zrozumieli siebie i swoje emocje. Przekonuje konsultant krajowa w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży dr Agnieszka Lewandowska. Żeby w momencie, kiedy pojawiają się niepokojące objawy, żeby zareagować. Założycielka Fundacji Unaueza i inicjatorka akcji Młode Głowy, Martyna Wojciechowska, dodaje, że najważniejsza jest profilaktyka. Chcemy, żeby dzieciaki poczuły się ważne, normalizujemy sięganie po pomoc i dostarczamy konkretne narzędzia dla rodziców, nauczycieli i młodych. W ramach programu profilaktycznego Godzina dla Młodych Głów w kończącym się roku szkolnym z bezpłatnej pomocy psychologicznej skorzystało 300 tysięcy uczniów. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Od północy obowiązywać będzie cisza wyborcza. W niedzielę wybory do Parlamentu Europejskiego. Polacy wybiorą 53 europosłów spośród 1019 kandydatów przedstawionych przez 40 komitetów wyborczych. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak wyjaśnia, że od północy nie wolno prowadzić jakichkolwiek działań promujących kandydatów do Europarlamentu. W przestrzeni publicznej oraz w internecie treści wyborcze mogą funkcjonować pod kilkoma zastrzeżeniami. Naruszenie ciszy wyborczej nie stanowią propagujące programy ugrupowań czy kandydatów znajdujące się w przestrzeni publicznej w dniu wyborów, ale umieszczone w niej przed tym dniem. Nie dotyczy to przemieszczających się pojazdów.

więcej. Chciałbym więcej niż być tylko osobą. Nie uwolnimy się od tego nagrania. Pomnijcie moje słowa. Dzień dobry Państwu. To program Pierwsza Trójka, lista przebojów. Zaczęliśmy od Set Smiles i Ozdoby. To jest propozycja do listy przebojów Trójki. Dziś notowanie piąte. Witamy Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz i chciałem powiedzieć to głośno i wyraźnie. Maciej Jankowski, którym bardzo dziękuję za wszystko, co robią dla tego programu. A tydzień temu Pierwsza Trójka z festiwalu piosenki w Opolu. Tam spotkałem Tomka Olejnika z zespołem Proletariat, który zagrali na festiwalu po raz pierwszy w swojej 39-letniej karierze. Wręczyli mi nowe nagranie, Samo Zło. Dzień dobry, witam Państwa. Z tej strony Tomasz Olejnik, zespół Proletariat. Chciałem wszystkich Państwa bardzo gorąco zachęcić do odsłuchania naszego najnowszego singla zespołu Proletariat zatytułowanego Samo Zło. Jeszcze nie wstydzę, zrobić wam to. Zawodło, zawodło. Jeszcze nie brzydzę. Jeszcze nie wstydzę. Zrobić wam to. Zawodło, zawodło. Jeszcze nie brzydzę. Jeszcze nie wstydzę. Zrobić wam to. Zawodło, zawodło. Proletariat i nowe nagranie Samozło i tak w kilka minut przeskoczyliśmy o bodajże dwa pokolenia. Szczególnie, że rówieśnicy proletariatu też mają nowe nagranie. To grupa The Offspring. All I want to do is to fly away with you. Make it all right. Nowe nagranie Offspring. Z reguły słucham muzyki i nie czytam opisów. Tym razem przeczytałem i ku mojemu zdumieniu okazało się, że największym na świecie fanem tego zespołu jest Ed Sheeran, który z nimi ostatnio wystąpił i nawet, w co trudno uwierzyć, zrobił sobie z nimi tatuaż. Podobno jest fanem od zawsze. Od zawsze, czyli od, w jego przypadku, ja wiem, pewnie 20 lat. A oto nagranie, które jest też naszą propozycją do nowej listy przebojów trójki, a mnie najbardziej zachwyciło w ubiegłym tygodniu. Hinz jako gość Beck i Boom Boom Beck. polecać Becka to nobilitacja, nagranie, od którego trudno się uwolnić. Wywiad z Beckiem sprzed mniej więcej 5-6 lat wspomina jako jeden z najlepszych, jakie udało mi się przeprowadzić. Znakomity rozmówca. Podzielę się za chwilę na Instagramie zdjęciem z artystą, a to bardzo oczywista propozycja do nowej listy przepojów trójki. Cigarettes After Sex ma nowego singla Baby Blue Movie. Nie dość, że od zawsze grają muzykę z Lyncha, to jeszcze tytuł jak z Lyncha, Baby Blue Movie. Kolejna nasza propozycja to nowe nagranie, to wielkie wydarzenie grupy The Dumplings, zapowiadane od pewnego czasu. Trochę przedłużali przyjemność na koncertach. Będą gośćmi pierwszej trójki za tydzień, wtedy wypytamy ich szczegółowo. The Dumplings w naszym zabetonowanym mieście, a zaraz potem wspomnienie z Justyną ze Studia Osieckiej. W naszym grubo zabetonowanym mieście, czy to zima, czy wiosna?

skakali w oczy naprzeciw i zamykali je mocno, zamykali je mocno, tak mocno, że nie poczuli ognia, który dochodził im do rzęs. Zamykali tak mocno, ukryci jednym kocem, szeptali słowa bezwstydne i danie zakochani. Ukryci jednym kocem, szeptali. Byli mężni, do końca byli wierni, do końca byli podobni, jak dwie krople plakru, zatrzymane na skraju, dwie krople, zatrzymane na skraju twarzy, dwie krople. Ukryci jednym kocem, szeptali słowa bezwstydne i dalej zakochani. Ukryci jednym kocem, szeptali słowa bezwstydne i dalej zakochani. Grudniowy wieczór w Osieckiej, niecałe 5 lat temu, koncert Herbert Czyzero, Justyna Święc i dwie krople. Pierwsza trójka, lista przebojów, notowanie piąte. Mamy dziś 4 nowości w 20 i wiele utworów zajmuje tę samą pozycję. Na przykład na 19 Kings of Leon, Nowhere to Run i Beth Hart, Little Heartbreaker. Te nagrania spadają, natomiast Daria ze Śląska z Małpą, Skacz ze mną na bombę i Eminem, Houdini awansują. W kieszeni mam drobne lato 2002. Świecimy jak sople, spoceni gonimy świat. Marzymy o Porsche, bierzemy co los nam dał. Biegniemy na osiem, nie wiemy co z czym i jak. Skacz ze mną na bombę, bo jutro dorosnę i życie nas dorwie i złapie za ze mną przy oknie, wystawmy do słońca twarz. Niech trochę nas dotknie, ostatnio nie chciało grzać. Powiedzmy najgorsze, no co nam się może stać. I wtedy się ocknę, niech w końcu się zacznie dziać. Skacz ze mną na bombę, skacz ze mną na bombę, bo jutro dorosnę, bo jutro dorosnę i życie nas dorwie, i życie nas dorwie i złapie za mordę, i złapie za jest za górami świat jak z bajek, nie dla dzieci, nie ma go na żadnej z map, nie piszą o nim poeci. Przeszedłem drogi szmat, by tobie wyjść naprzeciw, gdy ze strachem zapan, brat, wracasz na stare śmieci. Choć to miejsce jak z bajek, to wcale nie znaczy, że nie jest prawdziwe. Bo jedną z jego zalet jest to, że tam stale dzieje się to, co niemożliwe. Zanim skoczę na bombę, na głęboką wodę, wezmę ostatni oddech, jakbym stał nad grobem. Mocno zaciągnę się smogiem, odpalę niemodne piosenki w drogę. Skocz ze mną na bombę, skocz ze mną na bombę, bo jutro dorośnę, bo jutro dorośnę i życie nas dorwie, i życie nas dorwie, i złapie za mną. Ze mną na bombę, skocz ze mną na bombę, pobawmy się ogniem, pobawmy się ogniem, chcę wreszcie czuć konkret, żyć raz na Boże. Pierwsza trójka. Jezus back, back again. She's back, tell a friend. Jezus back, Jezus back, Jezus back, Jezus back, Jezus back, Jezus back, Jezus back. Well, look what the stork brung. Little baby devil with the fork tongue. And it's sticking out, yeah, like a sore thumb. With a forehead that it grew horns from. Still a white shirt, pulling up in a Chrysler to the cypher with the folks, folks in a Bud Light shirt. Lyrical technician, an electrician, y'all light work. And I don't gotta play pretend, it's you I make believe. And you know I'm here to stay, cause me, if I was to ever take a leave, it would be as friend to break your feet. If I was to ask for Megan Thee Stallion, if she would collab with me, would I really have a shot at a feat? I don't know, but I'm glad to be back like Abra, Abracadabra. In my back, bro. Like abracadabra. And for my last trick, poof. Just like that, and I'm back, bro. Now, back in the days of old me, right around the time I became a dope fiend, ate some cocaine as a way of coping. Take the vote, get the case of OE, turn me into smiley face emoji. My suit may not be age appropriate, but I will hit an 8-year-old in the face with a participation trophy. Cause I have zero doubts that this whole world's about. Turn into some Girl Scouts. And censorship bureaus out. So when I started this verse, it did start off lighthearted at first, but it feels like I'm targeted. Mind-boggling how my profit is skyrocketed. Look what I pocketed. Yeah, the shit is just like y'all have been. Like jogging in, I've been running at full speed, and that's why I'm ahead like my noggin. Time to fight y'all in. When you debate who the best, but I'm some white chalk, and when I step up to that mic cock it then. Oh my God, a test chicken dot again. In my back, bro. Like abracadabra. And for my last trick, poof. Just like that, and I'm back, bro. Break it down. Sometimes I wonder what the old me'd say. If what? If he could see the way she is today. Look at this gym, man. He'd probably say that everything is gay. Like happy. What's my name? What's my name? Bigger prick than cacti bee, and that's why these words sting just like you were being attacked by bees in the coop leaning back my seat. Open R. Kelly's favorite group, the black guy peas feed in my Air Max 90s, white tees, walking parental advisory. My transgender cat Siamese identifies as black but acts Chinese. Like a motherfucking hacky sack, I treat the whole world cause I got it at my feet. How can I explain to you that even myself I'm a danger to? I hop on tracks like a kangaroo and say a few things that do to anger you. But fuck that, if I think that shit, I'ma say that shit. Cancel me, what? Okay, that's it. Go ahead, Paul, quit. Snake ass prick, you male cross-dresser. Fake ass bitch. And I'll probably get shit for that. Why? But you can also fuck my dick. In fact, fuck them, fuck Dre, fuck Jimmy, fuck me, fuck you. What? Fuck my own kids, they're brat. Gum. They can screw off, them and you are. You too, Paul, got two balls. Biggest RuPaul's. What you thought you saw, ain't what you saw. Cause you're never gonna see me. Caught sleeping, didn't see the kidnapping. Never did happen. Like Sherry Papini, Harry Houdini. I vanish into the thin air as I'm leaving like abracadabra. And for my last trick, I'm about to reach in my back, bro. Abracadabra. And for my last trick, just like that, and I'm back, bro. Eminem jest drugim wykonawcą chyba po Kate Bush, który poświęcił znanemu Presti Dikita, wpuściłem się, znanemu magikowi swoją piosenkę. Dwa nagrania z pozycji 19 na 18. Tomek Makowiecki, Lato w mieście spada aż o 8 pozycji. W takim razie zaśpiewa z osobą, której udzielił, jeśli mogę tak powiedzieć, braterskiej pomocy. To jest kolejna propozycja i nowość w naszej liście przebojów trójki. See Me i Dla Ciebie Jestem. Zamykam oczy i do wewnątrz mnie wypatruję, czy coś tam jeszcze słychać, czy stare prawdy gruntujące nas jeszcze drzemią gdzieś pod pokrywą. Znikam i czy ty jeszcze dziś zrozumiesz, że mimo upływu i gościnnie Tomek Makowiecki, Dla Ciebie Jestem. Piąte notowanie nowej listy przebojów trójki. Jeszcze w tej godzinie dwie propozycje, dwie nowości. Pierwsza z nich to utwór Frogs. Oj, przepraszam, pomyliłem się. Pierwsza z nich to utwór grupy Idols, który pop, pop, pop, który wprawdzie jest mroczny, ale to kolejny utwór, od którego nie jestem w stanie się uwolnić. Boy, lucky coin, heat seeker of a missile smile. love. Hold the sword so I'm soft to the touch. Hold the phone, hold the clutch, watch me fly. Hold the mirror to my mother's cry. Pozostawiony bez opieki czasem błądzę, już wyjaśniam. Grupa Idols i Pop Pop Pop to moja propozycja z nowej muzyki, która mnie zachwyciła. Za chwilę będzie propozycja do listy przebojów trójki. To będzie nowe nagranie grupy Pixies, You're So Impatient. Tradycją pierwszej trójki jest sesja i dziś też Dawid Karpiuk zagrał w studiu Osieckiej. Będzie naszym gościem zaraz po 20. Zagrał aż 3 utwory, a nawet jeszcze czwarty, który jest absolutną niespodzianką. A w liście przebojów trójki Nick Cave znów z utworem Frogs. To jest trzecia i przedostatnia dzisiaj nowość na 16. in the Sunday rain. Hop inside my coat in the Sunday rain. The frogs are jumping in the gutter. Autopromocja. Już w najbliższą niedzielę zapraszamy na dwa koncerty w Trójce. Najciekawsze głosy polskiej alternatywy. Pola Hobot i Adam Baran wydali właśnie album Burza. W niezwykły sposób łączą siłę elektrycznych gitar z pełnymi emocji tekstami. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi także MOP, czyli Dawid Kaletka. W jego debiutanckim albumie Dziecko Słońca elektropop miesza się z indie popem. Pola Hobot, Adam Baran oraz MOP już w najbliższą niedzielę o 19:00. Zapraszam, Gosia Jakubowska. Na koncert zapraszają Trójka i Great September. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca.